और हर शख्स के अमल का अंजाम हमने उसके अपने गले से चिमटा दिया है, और कयामत के दिन हम उसका आमालनामा एक तहरीर की शक्ल में निकाल कर उसके सामने कर देंगे, जिसे वो खुला हुआ देखेगा।